Kestinedim, baş bağrı kestinedim. Yüzü dost kalbi düşman, ben bele dostum dedim. Yüzü dost kalbi düşman, ben bele dostum dedim. Vay lele he vay lele, vay lele canım lele. Vay lele kız vay lele, malım mülküm zalım lele. Vay lele he vay lele, vay lele canım lele. Vay lele kız vay lele, malım mülküm zalım lele. Biberem, misafirem giderem. Yıkma kaşın kabağın, valla senden küserem. Yıkma kaşın kabağın, valla senden küserem. Vay lele he vay lele, vay lele canım lele. Vay lele kız vay lele, malım mülküm zalım lele. Vay lele he vay lele, vay lele canım lele. Vay lele kız vay lele, malım mülküm zalım lele. Sineme doyum, toprak suya doymuyum, ben sana nasıl doyum? Toprak suya doymuyum, ben sana nasıl doyum? Vay lele he vay lele, vay lele canım lele. Vay lele kız vay lele, malım mülküm zalım lele. Vay lele he vay lele, vay lele canım lele. Vay lele kız vay lele, malım mülküm zalım lele.